Em sento un nori. Em sento un nori. Molt i molt nori. Renta amb Nori Complet, el detergent per tota la roba de Nori. I sent que estrena roba cada dia. Norit Complet. Roba sempre com nova. Em sento un Norit. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while. Són

El so dels Coldplay amb aquest Feels Like I'm Falling in Love, una de les cançons que hem fet servir per començar una altra horeta amb tu aquest dissabte. La teva música. Hola. Amb Enric Font. Sí, aquest sóc jo. Bons minuts que passen de les 6. Seguim amb moltes més. Atenció, perquè en una estoneta, Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido, entre d'altres... Una de les cançons de Figaflauas, Solucions i no problemes. Abans, mira, un clàssicot que em ve molt de gust ballar-la, i més al cap de setmana, al weekend, que ens deixem d'anar una miqueta més, a part que estic sol aquí a l'estudi avui, puc fer una mica de gresca, xerinola. El so dels Daft Punk amb aquest One More Time, que seguim avançant. Va, puja-lo. The dancing. One more time, we're gonna celebrate.

así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Música. Mamá, sota l'ombra d'un arbre no queden núvols que em vinguin a veure. Passar la tarda pensant-te i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació sóc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrisa, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre. I de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tanta falta que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació sóc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrises, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Solucions i no problemes. RAC 105. No és el mateix unes vacances que unes vacances en gran. Reserva el teu creuer amb costa abans del 28 de febrer amb tot inclòs i emporta't les begudes i el transport al port de sortida gratis. Descobreix què són unes vacances en gran amb Nautalia Viatges. Vine a la jornada Celebra la vida després del càncer de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, amb grups d'experiències, xerrades amb experts i música en directe per parlar de la vida un cop superada la malaltia. El dissabte 1 de març t'esperem al Hub Social de Barcelona. Inscripcions al web celebralavida.despésdelcàncer.cat. Atenció, informació d'última hora. El dimarts 25 de febrer deixarà de ser dimarts. Per primera vegada. Un dimarts serà... un fin de tonto. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. Arriba la notícia més chévere de la setmana. RAC 105 i Estrella Damm et porten un nou 105 confidencial a Mama Duixa. Dimarts 25 de febrer, a les 8 de la tarda, presentaran exclusiva algunes de les cançons del seu primer disc, La Criolla. La Criolla. Si vols el primer en conèixer el més nou de Mama Duixa, apunta't al formulari que trobaràs a rac105.cat i viu una experiència única a l'antiga fàbrica Estrella Damm. S'acosta el moment de fer riquidi. 105 confidencial amb Mama Duixa. Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm. La teva música. RAC 105. I do my hair toss, check my nails, baby. baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit. In there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Per una banda Lizzo, per l'altra Ariana Grande, amb aquest Good as Hell, yeah! Ai, quin dia, tu, quin dia. Tu què, com ho portes? Ja saps que m'ho pots explicar, si vols, a les xarxes. @rax5, @enricflamenca. Feia dies que no ho veia. Va, que seguim amb més. Moment de Sabrina Carpenter amb el seu taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. Kissing you, if you want forever, I bet you do. música. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Contigo fueron mágicas, de esa que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca, te obsesiona. Si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van. La teva música. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to. Just música. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where. Treballs discogràfics que estan meravellant a mig planeta i la veritat és que és tot una revolució. Aquesta història que ens porta Lola Young amb el Messi, eh? I més, i més, i més, i més. Ai, sí. Vinga, va, que en una estoneta per aquí ballarem el ritme dels tiets amb Olivia, entre altres també. Una ben tendra, la de Billie Eilish. Abans, una mica de potència, Mana Mena, Madrid City. Quiero comerte otra vez, juro que no. en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai, meu germana, d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen que serem una més a la família. L'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen que serem una més a la família. I a sobre va tocar Bugambilias i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Vai, meu germana, d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen que serem una més a la família. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen que serem una més a la família. Teva música. reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. La música. RAC 105. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Aneu-vos posant el pitet, perquè al matí a Codina tornem a fer la gran calçotada matinera. El divendres 21 de febrer serem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls. Hi haurà peus de porc per esmorzar? Pel preci el que calgui, Jan. I no et preocupis, perquè també tindrem magdalenes del forn de Mont-ral per tothom. Una cata d'oli d'oliva verge extra de set d'oli i d'avellanes de cal cendra. Hòstia, nano! Quina bona pinta. Però què veurem? Aigua, que no nos embauquen. No et preocupis, Jan, que quan acabem el programa anirem al restaurant Casa Ricard de Lió, on farem el vermut amb vermuts Miró. Gaudirem de l'autèntica salsa de calçots de Conserves Ferrer i brindarem amb cava Portell. Ui, no podré venir? Així m'emporto uns tàpers i ja tinc dinar per tota la setmana. I tant, però per gaudir d'aquest dia de ràdio i calçotada, recorda apuntar-te a rec105.cat. Farem un sorteig i uns quants afortunats ens acompanyareu el divendres 21 de febrer. Assistireu al programa en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls i després ens veiem al restaurant Casa Ricard de Lió per fotre'ns les botes i embrutar-nos les mans. I tot això amb la col·laboració de Montse Interiors. La teva música. Rock Sensi. Time is going down, time is running out. No one else around but me. Steady losing light, steady losing my mind. Over shadows and gravity. Com ens enamora? El so de Teddy Swim recuperant el seu Bad Dreams, una altra de les cançons que sempre venen de gust per motivar-te una miqueta més aquí a RAC 105 amb la teva música. Sí, ole! Va, que encara tenim moltes, eh? Sí! En una estoneta, el so de Mark and Bor amb el seu Belong Together, entre altres també. Mira, algun clàssic, ja veuràs. Abans arriba Rosalia. Al costat de The Weeknd, amb això, la fama. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que él hacía mal. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya habitación en el pecho afilada es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Quin gran clàssic que ens porta, en aquest cas, Calvin Harris i Dua Lipa, sí, i quin parell. Wanky, sí, un petonet, un petonet. Ens hauríem de fer més petonets, la veritat. Sí. Barre, que en pocs minutets arribarem a les 7 de la tarda d'aquest dissabte, però abans encara tenim bones propostes per tu, com per exemple la que ens porta Jules, que no ho ensumes? Aquesta olor. Sí, així es diu aquesta cançó. De cop no toca que caic al buit. Sento aquella olor que em fa recordar que potser enyoro tardes de platja, riures eterns, persones que m'han marcat. Sento aquella olor i em moro. Veure caure el sol que l'hivern m'ha regalat i la mirada que jo mai podré descriure. Converses que duren molt sense esperar cap comiat i el perfum de l'àvia en moments que vull reviure. Torna un altre cop, no em vull esperar. Tu ets la meva primavera i que cap altre lloc a mi m'ha fet enyorar. Digue'm si encara és com era. Passa volant. Mai hagués pensat que jo algun dia podria que està oblidat. Deia que no, i que no, i que no, no passaria. Però potser me n'he donat de que jo, i que jo, i que jo ara sí enyoro els moments poc valorats. Torno un altre cop. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo Racing és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics. Alexa, posa Racing 5. Racing 5. Google, posa Racing 5. Siri, posa Racing 5. La teva música. Microones, posa Racing 5. Aspiradora, posa'm Racing 5. La teva música. No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. RAC 105. 1, 2, 3, 4. La teva. La teva música. La teva música. RAC 105. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke free, party all night. Gumbay, gumbay, go, what's up? T'agrada, eh? I no m'estranya, perquè ho està petant literalment, tu, per tot arreu. El so de Rosé de les Blackpink, que per cert, aquesta setmana va celebrar el seu aniversari, al costat de Bruno Mars. Apaté, apaté, oh yeah. La teva música amb Enric Font. Hola, hola. Bons minuts que passen de les 7, així anem avançant la tarda de dissabte. Va, i molta atenció perquè en una estoneta arriba la nova cançó que ens porta Mamaduixa, s'anomena Catalan Society, la vam estrenar ahir mateix. I per cert, recorda que el dimarts 25 de febrer tenim Confidencial, 105 Confidencial. A l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb precisament Mamaduixa. Abans arriben Camila Cabello i Chiran. Bam, bam. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. 105. La Brisca, la Mona i el Mantide. La Gilda, nos basques de Can Vallès. La vida al final és un panellet que ha caulat calent. La Moraneta és sexy. El burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. La Moraneta és sexy. El burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. Deixar diners. No pas, no pas. Si plou, quedem. No pas, no pas. 3 i 3, 7. No pas, no pas. Està prou calent. La Moraneta és sexy. El burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Ser Guardiola o Miró? I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Amb o sense o mitjor? La Moraneta és sexy. El burro és català. Escolta-la. RAC 105. La teva música. We're a fast car. I wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or live and die this way. That's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a Chicago. I don't think things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. House and live in the suburbs. You got a fast car. See you fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.

found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. La teva música. And I'm ready to go out. Rock Sensing. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just

quina potència, quina de, aquí queda tot. Ai, sí. Aquí tenies Luis Capaldi amb el seu Forget Me, que ja tenim ganes de que torni als escenaris, eh? Sí. Vinga, va, seguim avançant, tarda de dissabte, amb la teva música, ja saps. I en una estoneta, grans himnes, com el de Nars Barkley amb el seu Crazy. Abans, l'essència de l'Alfred García amb Rumba Catalana. Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquesta el Rumba Brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia. No em diguis que no, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant van passar els anys en un dia, perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant va passar ràpid la vida. Després d'aquella cançó vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. El sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. La teva música. Track Sensi. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. teva música. Porten Anna Mena amb Belinda. Les 12, sí. No tinc, encara no són les 12, eh? Són les 7 i escaig. En fi. Oh, oh, oh, oh, oh. Som motivador per aixecar els ànims del dissabte. Si surts aquesta nit de farra, doncs mira, ja és un preaperitiu, no? Preaperitiu musical. Aquí, com sempre, a RAC 105, que no falti, escolta. Vinga, va. En res, clàssics com el que ens portava Robbie Williams amb el seu rock DJ. Aquesta jo també l'havia ballat, eh? Al seu moment. Té uns anyets. Abans, mira, tants anys com 25, imagina't. També, oques grasses, sort de tu. Però abans... arriba el so de Damiano David, el dels Måneskin, que per solitari ens porta Born with a Broken Heart. I've been trying to change, trying to find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was perfect, just like you. But I'm an even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.

No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco. No sé què tens per on poses, tonto. I no sé què fer. Si quieres pasa y nos damos una vueltita en la plaza. Un heladito y al lado la playa. Gira la moneda y a ver que tu cara. Anem cap aquí, anem cap allà. Com vols, com vols, com vols que no t'ho digui. Si em fas tremolar. Y a tu ladito, a tu ladito. D'una miradeta que sap com atrapa. Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Té una miradeta que sap com mata. Té una miradeta que sap com atrapa. Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Té una miradeta que sap com mata. Té una miradeta que sap com atrapa. Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Té una miradeta que sap com mata. Miradeta que sap que m'atrapa. Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Rex 105. 1, 2, 3, 4. La teva, la teva música. Perquè és la nova que ens porta a Chapel Round després de triomfar amb el seu Good Luck Babe. És una de les cançons que també ho estan patant, eh? Pink Pony Club. Així hem volgut començar aquesta última horeta juntets aquest dissabte. Toma, toma i toma. Oh! La teva música amb Enric Pons. Hola, hola! Fa uns minuts que passen de les 8. Seguim amb moltes. Atenció, perquè en una estoneta, al so de Miqui Núñez, Serem més forts. Entre altres, també Rihanna amb el seu SOS. Quin clàssic! Abans, mira, una mica de ritme amb aquesta que a mi m'encanta. Escolta. El so descarat de Harry Styles amb aquesta que també ens motiva aquest dissabte. S'anomena As It Was. Va, puja volum. Ole! Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Les coses que em feien dubtar i no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi, i és quan de cop s'atura. Em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Som tantes les vegades que no he cregut en mi, per totes les persones que han fet fàcil el camí. I és quan de cop s'atura el món, i només per un instant sembla que sortim volant, i ens hem trencat tants cops, hem perdut. I a cada pas, i a cada salt, 105. I'm good right here. Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken. But I can't control myself, got me calling out for help. Time. proposta que ens porta Aitana amb aquesta Segundo Intento, una de les més recents de la de Sant Climent de Llobregat, que també ens motiva, també, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, mama! Va, que encara tenim moltes, per repassar. En una estoneta, Karol G amb Tiesto, Contigo, o Sin Tigo, és igual. També Taylor Swift amb el seu Anti-Hero. Abans, una de les cançons més mítiques dels Maroon 5, Adam Levine i tot el grup que van crear aquest MEPS. I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. presente cada lugar es de ti. ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero ir así más. Estic més a prop de caure en l'abisme. Les indirectes no van arribar i jo directament vaig acabar per fer-me invisible. Ahora forma parte de mí, pero tú vas a llevar. Sempre ho dic, eh? La fúmiga, que són sinònim de gresca, de xerinola, de festa, festa, festa, el que faci falta per motivar-te. Amb temes com aquest rebobinar, que sonen com més aquí a RAC 105, ja saps, la teva música. Va, seguim avançant. Arriba Justin Bieber recuperant el seu Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, trying to get you back on. teva música. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo tu mami, con toda mi chale. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot. Dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Smokes with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh. She won't sit, ooh. She won't sit, she won't sit. I gotta give it to her. Maybe it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe tot és un tabú. No seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100% per... Uf, amics, dinosaures, dinotars, se'm fa l'estat de vereno, vereno. Ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aire, veneno, veneno. La pressa és veneno. Si tot és un tabú, no seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Quin fart de patir. M'has crit a les onades. No penso la tornada, només en el camí. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Les coses importants passen quan no estem dormint. Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics. És el comiat que han fet els Stay Homes, en aquest cas amb la col·laboració dels Figaflaues. I aquesta cúmbia, no, podríem dir? Sí, espurna. Sempre tindran espurna, i tant. Vinga, va, anem amb més. En una soneta, una de les més tendres que ens porten Lady Gaga amb Bruno Mars, Die With A Smile. Oh, com ho està petant. Abans, què et sembla si anem amb Dua Lipa, un altre dels seus hits? Això s'anomena Break My Heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only. Cause I was doing better.

És un bon tribut que li fem a Amy Winehouse amb aquestes perles musicals que ens ha deixat en el seu llegat, com és aquest Valerie, en aquest cas al costat de Mark Ronson, i amb això que pràcticament ja vaig tocant el 2, eh? Ja va ser una hora, sí, no? Amb Enric Font. Sempre un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, que arriba el millor so dance de tots els temps amb l'Héctor Huguet i amb el seu bon rotllet i el ritme de la nit. Apa-li, fins demà! Demà hi torno a partir de les 2. Sigueu bons. Ciao, pescau. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off. Tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però... dies importants que pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu saps que ets flipant encara que sortis del fang, que som flipants quan oblidem que ens hi hem fet mal. Que pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt però no pots creure en tu. Si no t'estimes tu quan tot és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vis somiant que vis, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vis somiant que vis. All right. De la ràdio vam fer un màster escoltant les grans veus dels programes d'humor, com la Natza Ferrer. Ni sóc una persona que vaig néixer per fer ràdio, ni jo no vaig... Jo sempre ho dic, jo vaig néixer per no fer res, llavors la vida m'ha portat a treballar, però la meva naturalesa és no fer res. Llavors he hagut de fer coses perquè... RAC 105,